степ гарний, хвилястий, шумить. Гарний. Та негарно жити на ньому. Хто захоче, цей його й толоче. Людей, як худобу, з одного боку на другий переганяють. Чи бачила ти де таке? Перервала сумні гадки питанням. А що тобі пан Понятовський сказав? Нічого доброго. Київський воєвода і великий гетьман коронний у криваві піжмурки граються. По цілій Польщі вганяють за собою, винищуючи край до краю. Ми тут на короля Станіслава ждемо, а він найповільнішим кроком посувається, бо шведський генерал Красов, котрого йому король Карло з кількома тисячами доброго війська до боку придав, контрибуції з народу здирає. По кілька талерів з диму і на кілька місяців наперед. Так само, як Рибінський, каже собі давати. А їм тим часом треба би якнайскорше на Поліссю з військом литовським получитися, щоб Синявського знести, а Рибінського до послуху королеві Станіславі приневолити. Чого як не зроблять, то свою справу проріжуть і нас ворогам у кліщі кинуть. Король Станіслав – людина мудра і чесна, але вождем там не він, а оцей Дерун Красов. От в тому то й біда. А Іван Степанович вже знає? Понятовський скаже йому, бо мусить. А може б краще замовчав, даром гетьмана збентежить?